To była jedna z orkiestr, które tutaj prezentują dłuższe formy na płycie Spiritual Jazz, część siódma, na składance wytwórni Jazzmen z Wielkiej Brytanii, wytwórni, która pieczołowicie przygotowuje, opracowuje, podaje kolejne odcinki historii jazzu, który wznosił się ku Bogu, absolutowi, który poszukiwał w takich rejonach, no może niekoniecznie religijnych, ale rejonach oznaczających jakieś uduchowienie. Emmanuel Abdul Rahim z The Times at Hand Orchestra nagrali ten utwór. Nagrali go pod koniec lat 80., aczkolwiek historia i tego zespołu, i Emmanuela Abdul Rahima jest dużo dłuższa i związana no tyle ze sceną jazzową, co też taką latynoską, co było latynoamerykańską, co było słychać w tym nagraniu. Kalahari Suite. HCH nad polskieradio.pl. Pani Agata napisała, że psychodeliczne utwory takie nudne i usypiające. To, pani Agato, proszę jeszcze chwileczkę zaczekać. Natomiast pani Izabela pisze, że bardzo podobało jej się ostatnie wydanie HCH i że Sun Kil Moon był znakomity. Pyta, czy znalazłoby się miejsce w tym lub w następnym wydaniu. My jesteśmy fatalni pod tym względem, bo my bardzo mało powtórek. No właśnie, bo to w takim wypadku musielibyśmy mieć no, co najmniej do rana audycję i nie przewidujemy powtórki, ale jedną rzecz możemy dla pani zrobić. Możemy panią pozdrowić, bo pani prosi o pozdrowienia. Pani Izabelo, gorąco pozdrawiamy. I gdybyśmy teraz mogli, gdybyśmy mieli 18 minut nadprogramowych, to ja bym ten utwór 18-minutowy z ostatniej płyty Sun Kil Moon i jazzu zaproponowałbym. Dlaczego nie? Albo chociaż ten 12-minutowy utwór z opowieścią o Polsce, o polskiej kiełbasie i o Andrzeju Gołocie. Ale wtedy mogło, ale no, no, powiedzmy sobie szczerze, można to znaleźć. Z Markiem Kozelkiem jest na tyle łatwo, że on po prostu udostępnia swoje płyty w sieci. I tych płyt można posłuchać, jak państwo dobrze poszukają, a myślę, że to nie jest długie szukanie, to można odnaleźć w całości poszczególne płyty w streamingu. Po prostu artysta liczy, że potem ci, którym się to podoba, po prostu sobie kupią. I tak, kupią na kompakcie albo na winylu, a przy okazji także wszelkie informacje na naszej stronie HCH i tam odnajdą państwo także playlisty i wszystkie nazwy i nazwiska. A teraz płyta zatytułowana We Know Not What We Do. Płyta... To trochę tak jak której, no właśnie, chciałem tak powiedzieć, której zacząłem słuchać zupełnie niedawno, bo tak regularnie otrzymujemy pewien sygnał z wytwórni Intact. I to są bardzo różne przedsięwzięcia, grupy, zespoły, nagrania koncertowe, także z Polski zdarzały się, scena jazzowa i scena improwizowana, co nas bardzo tutaj cieszy. No i teraz mamy taki właśnie przykład Amok Amor. To jest po prostu płyta, którą z tych ostatnich miesięcy w dorobku Intaktu, wytwórni szwajcarskiej, która bardzo regularnie wydaje płyty, 2-3 miesięcznie wypuszcza. I to są płyty na bardzo dobrym poziomie, płyty z muzyką improwizowaną, świetnych składów, najlepszych instrumentalistów. Ta płyta się dodatkowo wyróżnia jakoś spośród tych ostatnich płyt. Ja muszę się przyznać, że słabo znam scenę niemiecką muzyki improwizowanej, ale te dwie postaci, które tutaj się pojawiają w zespole, czyli Christian Lillinger, grający na perkusji, niesamowity perkusista, nieprawdopodobny, tym bardziej, że to jest muzyka bardzo żywiołowa i oparta na takich niesłychanie gęstych, niesłychanie połamanych rytmach. No i drugi muzyk, Wania Slawin, saksofonista, równie zdolny, wydaje mi się, i równie biegły technicznie. Co ciekawe, uczeń Leszka Żądło. W Niemczech uczył się w klasie właśnie no, polskiego saksofonisty. Obaj to są roczniki, no, 30-parolatkowie w tej chwili, więc już takie postaci, które grają, są dobrze rozpoznawane na całym świecie. Nagrywają dla Clean Feed, dla portugalskiej czołowej wytwórni wydającej muzykę improwizowaną. No i tutaj mamy ich w składzie szerszym z Peterem Eldem, basistą szwedzkim, i z Peterem Evansem, trębaczem amerykańskim. I tego ostatniego przedstawiać chyba nie trzeba. A jeśli państwo nie znają płyt Petera Evansa, to po prostu, no, trzeba znać dzisiaj tego trębacza, jeśli się poszukuje takich instrumentalistów, którzy rzeczywiście poszerzają granice brzmieniowe swojego instrumentu. Cały materiał został zarejestrowany w maju ubiegłego roku w Berlinie, zmiksowany w roku 2017, w lutym. Płyta już jest. Słuchamy utworu Trio Amok. Christian Lillinger, Peter Elt, Vania Slavin i Peter Evans. Trio Amok, utwór formacji, która nazywa się Amok Amor. Chociaż w zasadzie to trudno powiedzieć, co jest nazwą. No, prawdopodobnie to jest nazwa formacji jednak, bo jest jeszcze ten tytuł, o którym Państwu mówiliśmy. We know not what we do, czyli nie wiemy, co robimy. No, właściwie tak. 12 minut po godzinie pierwszej, to skoro już minęliśmy półmetek, no to czas na obiecany country. Nie będzie chyba mandoliny, nie będzie chyba akordeonu. No to wyciągamy karty z kowbojami. Płyną różne pytania, może do nich odniesiemy się później, a teraz chcielibyśmy powiedzieć, że to będzie ich trzech, chociaż tak naprawdę ich dwóch, ale ten trzeci też będzie i jeszcze złożą hołd jednemu muzykowi. No tak czy inaczej, dwóch wielkich artystów country w hołdzie trzeciemu. Tak zaczynamy. Now Johnny Cash in the Tennessee too seemed to know just what to do. Invented the sound that hooked you and me. Added one and made the Tennessee three. A man in black was long and lean. Hit the Billboard charts with a teenage queen. Did a television show, the best we'd seen. That chickaboon rock really made us splash. Missing old Johnny Cash. Well, Johnny Cash was a friend of mine. Knew him well for a mighty long time. Shared the stage for many a show. Broke my heart to see him go. Cash had the fire of a thousand men. Loving life was his greatest sin. Treated his fans like the next of kin. Rapping a bit, talking trash. Missing old Johnny Cash. Well, now Johnny Cash wore black attire. Then he fell into that ring of fire. He came up swinging like a boy named Sue. And he married June Carter and he fired Stu. He wrote his songs from deep within. And he hit the stage with a crooked grin. He and I were both highwaymen. And that record became a smash. Well, I'm missing old Johnny Cash. Johnny Cash never walked no line. Johnny Cash never did no time. But when he sang a Folsom Prison blues, you knew good and well he paid his dues. True, he always dressed in black, but he loved the folks and they loved him back. Carried his pills in a brown paper sack. Well, I don't care if he found his stash. I'm missing old Johnny Cash. Is it really true that him and Roy Nichols, Rose Maddox, some people roasted hot dogs in the back of a limousine with ice cream sticks? I don't know. I said they set the curtains on fire in an English hotel room just to warm their hands. Well, Willie, do you know anything about Cash? Well, yeah, I know a lot of things about Cash. I'm not sure I should talk about it. But I checked with John, asked him if it's okay, and he said he didn't give a shit. One time he took a casket up to his hotel room and got into it and called room service. I thought that was pretty funny. Now Cash had the fire of a thousand men. Loving life was his greatest sin. Treated his fans like the next of kin. Rapping a bit, talking trash. Missing old Johnny Cash. Historia Johnny'ego Cash'a w kilkuminutowym utworze, zamknięta. Taka krótka powtórka z dziejów Johnny'ego Cash'a. Znali się, byli kumplami. Długa historia, razem występowali, grali koncerty. No a gdy odszedł, to serce było pęknięte. No właśnie, Johnny Cash odszedł prawie 14 lat temu już. To trudno w to uwierzyć, że to tyle czasu. Natomiast druga, kolejna wielka postać, której już nie ma, jeśli chodzi o naprawdę tę pierwszą ligę country i to tego country takiego, do którego naprawdę wracać warto i trzeba nawet, to jest Merle Haggard, który zmarł 6 kwietnia ubiegłego roku. Była niedawno pierwsza rocznica śmierci. I w tym utworze, no i to on, tak. W tym utworze pojawili się trzej właściwie panowie, bo Haggard, Willie Nelson i gościnnie Bobby Pearl. Ale to był utwór oczywiście dedykowany Johnnemu Cashowi. Bo ta godzina, choć zasadniczo będzie bardzo wesoła momentami, będzie polegała na tym, że jedni opłakują drugich. Ci, którzy zostali, opłakują tych, których już nie ma i tęsknią za nimi. Tutaj dwaj panowie, Willie Nelson przede wszystkim i Merle Haggard. Bo trójka naszych bohaterów to jest Nelson, Haggard i Johnny Cash. I tutaj pierwszych dwóch opłakuje trzeciego, a za chwilę posłuchamy Willego Nelsona, który wydał właśnie nową płytę i już właściwie się zastanawia nad tym, że wszyscy odchodzą. A no, on? Ale on nie, on nie. I to jest niesłychana płyta. Wiesz, że tutaj w chórkach śpiewa Ben Haggard, czyli syn Merla Haggarda. Ale także chyba Alison Krauss. Tak, a obok niego Alison Krauss, która jest mega gwiazdą. To jest postać, która no, pewnie gdyby wydała w tej chwili dowolną płytę, sprzedałaby jej 10 razy tyle, co Willie Nelson swojej. Willie Nelson nagrał tutaj piosenek kilkanaście. Napisał je z różnymi autorami, z różnymi współpracownikami, z Jamie Johnsonem, z Buddym Cannonem. Są tutaj cała plejada autorów, cała plejada również sidemenów się pojawia. Natomiast jedna piosenka, która mi szczególnie utkwiła w głowie po pierwszym przesłuchaniu, to jest utwór Still Not Dead. Bo Willie Nelson sam ma teraz 84 lata. Trzyma się doskonale. Jest, myślę, że w lepszym stanie niż jego gitara. Zobacz tutaj, ta gitara to chyba najsłynniejsza po gitarze Guthriego. Taka bardzo, bardzo sfatygowana, z dziurą w środku, taką, ale nie tą dziurą zamierzoną, tylko taką dodatkową, pęknięciem pod strunami. I on śpiewa w tej piosence tak: I woke up still not dead again today. Czyli ciągle wstałem i jeszcze ciągle nie jestem martwy. The internet said I had passed away. W internecie mówią, że właśnie umarłem. If I died, I wasn't dead to stay. Czyli no, jeśli rzeczywiście zmarłem, no to widocznie chyba nie na długo. No bo wstaję następnego dnia i znowu jestem żywy. Czyli Willie Nelson. Z poczuciem humoru 84-letni Willie Nelson podchodzi still do not dead. Życia. Woke up still not dead again today. The internet said I had passed away. Well, if I died, I wasn't dead to stay. And I woke up still not dead again today. Well, I woke up still not dead again today. The gardener did not find me that way. Can't believe a word that people say. And I woke up still not dead again today. I run up and down the road making music as I go. They say my pace would kill a normal man. But I've never been accused of being normal anyway. And I woke up still not dead again today. I woke up still not dead again today. The news said I was gone to my dismay. Don't bury me, I've got a show to play. And I woke up still not dead again today. I run up and down the road, making music as I go. They say my pace would kill a normal man. But I've never been accused of being normal anyway. And I woke up still not dead again today. Last night I had a dream that I died twice yesterday. But I woke up still not dead again today. Willie Nelson przypomina nam o tym, że ciągle jest żywy. A rzeczywiście plotki na temat jego śmierci w pewnym momencie się pojawiły. No ale różne plotki na temat i różne opowieści na temat Willie'ego Nelsona cały czas są w obiegu. Pamiętamy sprzed kilku lat sytuację, kiedy został aresztowany za posiadanie marihuany. Bo jak to stary staruszek, jak to staruszek wychowany w rock'n'rollowych czasach, on się po prostu nie rozstaje ze swoimi ulubionymi używkami z przeszłości. Musi trzymać przy życiu i cały czas. I w autobusie, nawet kiedyś była taka sesja na łamach Rolling Stone'a, jest bardzo późna pora, więc możemy opowiedzieć. I ta sesja pokazywała 80, już prawie wtedy letniego Willie'ego Nelsona, jak sobie tam skręca coś w bibułce. Jak gdyby nigdy nic. Obok jest kubek z napisem Willie Nelson i taki jego kącik w autobusie, którym podróżuje po Ameryce na trasę koncertową. No ale policja zatrzymała. Po jakimś czasie wypuścili. Myślę, że jednak szkodliwość społeczna tego czynu musiała być oceniona jako bardzo niska. Still Not Dead, jeśli czasu nam wystarczy, to jeszcze przed końcem dzisiejszego spotkania powrócimy do tej płyty God's Problem Child, nowy album Willie'ego Nelsona. No, pod względem muzycznym tutaj właściwie nie mamy nic więcej do powiedzenia, bo tutaj od lat się nic nie zmienia. Natomiast Willie Nelson rozpoczyna nasze spotkanie. Teraz przechodzimy do Boniego Prince'a Billego, bo tak naprawdę to on jest tym człowiekiem, który sięga po repertuar, który wykonywał Merle Haggard. Tak. I to jest taki hołd złożony, hołd szczególny twórczości tego artysty. Co do Boniego Prince'a Billego, to nie mamy wątpliwości, że to jest jego muzyka. Ja zawsze przy tej okazji prezentacji nowych płyt sięgam do strony, słynnej strony, gdzie są podawane wszystkie wydawnictwa. Okazuje się, że to już jest trzecia, czwarta pozycja tego artysty, bo to single, maxi single, tak, w tym roku, no bo tam on kilkanaście rocznie produkuje. No, ale cóż, mamy płytę, piękny tytuł, Best Troubadour. Piękny tytuł i piękne wykonania, bo można narzekać na niektóre płyty Boniego Prince'a Billego, on tego rzeczywiście produkuje mnóstwo. Ale i czasami może nawet nie ma jakiegoś tam wielkiego nowego pomysłu na muzykę. Ale to, w jaki sposób on się zabiera do wykonań starych piosenek, to jest mistrzostwo świata w tym momencie. To są naprawdę znakomite interpretacje, którym nigdy nie brakuje. One zawsze udowadniają to, że powinny powstać. Że nigdy nie są jakimś takim nadmiarem niepotrzebnym, niepotrzebną kolejną wersją, którą ktoś nagrał bez jakiejś większej emocji czy miłości do tej muzyki. Te są nagrywane z naprawdę głęboką emocją i świetnie śpiewane. Wybraliśmy na początek z tej płyty dwa utwory. I'm Always on a Mountain When I Fall. Przepiękny utwór o podnoszeniu się, o wzlotach i upadkach. I utwór Leonard, oba z repertuaru, śpiewane kiedyś przez Merle'a Haggarda. For most of my life, I've almost been a winner. I've come so close, but never really won. just when I thought I'd finally make it, I found myself back where I started from. I hate to say I've given up, but I believe losing's just become a way of life for me. Losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on a mountain when I fall. Then you came along and had me believing. For once in my life, my luck had finally changed. And now you say you're gonna leave me. Seems everything I do turns out the same. I hate to say I've given up, but I believe losing's just become the way of life for me. Losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on the mountain when I fall. Yeah, losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on a mountain when I fall. When Leonard finally came to California, he was 21 years old that I recall. He loved to write a song and pick the guitar, and he came to hang a gold one on his wall. The town in which he lived is not important, but you'll know which town I mean by the time I'm through. He soon became a famous entertainer, but Leonard was a name he never knew. He was on his way to having what he wanted. Most of all, his dreams had been unfurled. Hey, once he even followed Elvis Presley, and he wrote a lot of country songs for love. But he laid it all aside to follow Jesus. For years he chose to let his music go. But wasn't really meant for Leonard. Still, how the hell was Leonard supposed to go? Well, life began to twist its way around him, and I wondered how he carried such a load. He came back again to try his luck in music, and he lost his wife and family on the road. After that, he seemed to bog down even deeper, and I saw what booze and pills could really do. And I wonder if I'd ever seen him sober. But I forgot about a friend that Leonard knew. Well, Leonard gave us lots of inspiration. He helped teach Hank how to write a country song, and he even brought around a bag of groceries, hey, back before Muskogee came along. Now really I'm not trying to hide his show name, or the town in which this episode began. Just have to carry on the song for a time, if just to see the smiling faces cross the land. Finally came to California. He was 21 years old as I recall. And he loved to write a song and pick a guitar. And he came to hang a gold one on his wall. I'm always on a mountain when I fall i Leonard, dwie piosenki Boniego Prince'a Billego, to powiedzieć to za dużo, bo interpretowane przez niego piosenki napisane przez innych artystów, a wykonywane przez Merla Haggarda. Bo taki jest klucz tej płyty, Best Troubadour, czyli utwory wykonywane przez Haggarda, a dzisiaj wykonywane przez Boniego Prince'a Billego i to jest hołd złożony przez tego artystę innemu muzykowi. Stąd u nas dzisiaj ta godzina w rytmach country, post-country muzyki amerykańskiej. Państwo także zaczęli pisać w sprawie country i w sprawie Johnny'ego Cash'a. Odpisujemy natychmiast, jeśli mają Państwo na przykład swoje typy, jeśli chodzi o nagrania tych artystów, to też chętnie poczytamy i przekażemy innym słuchaczom. Jeśli mają Państwo swoje typy dotyczące płyt Boniego Prince'a Billego, to również. Mnie się wydaje, że Best Troubadour jest może i najlepszą płytą od jakichś 2-3 lat Boniego. Ja już powoli się gubię, bo i tak go lubię. W związku z tym wszystkiego słuchamy tutaj razem z Państwem. Natomiast tak, no ostatnio też odkrywaliśmy starsze nagrania, o których trochę zapomnieliśmy. Na tej płycie także niezły zupełnie skład zaproszonych gości. To są tacy artyści, którzy na stałe współpracują z Bonim Prince'em Billy, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni. Członkowie także Cairo Gang i tak dalej. No to są jego stali współpracownicy. Oczywiście tak, Emmett Kelly gra na gitarach i śpiewa. Pojawia się Matt Sweeney, który właśnie na akustycznej gitarze i pomagał w chórkach w tym utworze, którego słuchaliśmy przed momentem, w utworze Leonard. A do tego jeszcze taka formacja Bonafide United Musicians, która wnosi tutaj dużo takiego kolorytu folkowego, takie te wszystkie flety, fujarki, to banjo, dodatkowe instrumenty perkusyjne, to są wszystko członkowie tej sześcioosobowej formacji. Dzięki temu to rzeczywiście słuchamy tego jako takiego orkiestrowego wykonania momentami. Ktoś pytał, czy będzie mandolina. Jeśli nie mandolina, to banjo było. Banjo było, tak. Mandoliny nie było i chyba nie ma jej na całej płycie. Jeszcze sprawdzam tutaj, oglądam skład muzyków dokładnie. Nie ma. Dobrze, to Bartek jeszcze sprawdza, a my słuchamy dalej. Some of Us Fly, Bonnie Prince Billy. We all come along in our own given. Such unique design, but there's one common trait to the scheme of it all. Some of us fly. Oh. Life deals you a hand, you don't throw it away. The cards that you've drawn are the cards that you play. Some don't give a damn, some give it their all, some of us fly. But all of us fall. Some spiral down in a circle. Some climb too steeply and stall. Some make the bet, some ponder it yet. Some pass, some raise, and some call. Some play it smart. I had a ball. Some of us fly. All of us fall. Some squander life, and some turn it around. Some look to the sky, but they can't leave the ground. Some reach for star when they're already tall. Some of us fly, but all of us fall. Thank you. Najpierw był jeszcze raz Bonnie Prince Billy, Some of Us Fly z płyty Best Troubadour, a później kompletna niespodzianka. Premiera. Płyta, której jeszcze nie ma i która w zasadzie no, nie wiemy dokładnie nawet kiedy się ukazuje. Chyba powinna za 2 dni. Może wyjść. Się ukazała 5 maja na przykład. Nie. To nie wchodzi w rachubę w ogóle. Myślę, że ukaże się 19 maja, ale poczekajmy. Zobaczymy, czy będzie 19. Bardzo się cieszę, że jest ten materiał. Ja w ubiegłym roku wybrałem się na ich koncert. Nie wiem, czy to była w ogóle pierwsza prezentacja tego materiału w warszawskim klubie komediowym. Nie wiem, może było kilkanaście osób, które słuchały tego nowego przedsięwzięcia muzyków świetnie znanych nam z różnych formacji. Joanna Halszka-Sokołowska, głos, i Bartek Tyciński, gitara. We dwoje postanowili odtworzyć świat dawnej muzyki amerykańskiej, Johnny'ego Cash'a, country, ale nie tylko, także innych gatunków. No i w ten sposób dostaliśmy między innymi takie przeboje Johnny'ego Cash'a, z repertuaru Johnny'ego Cash'a, jak Ring of Fire, piosenkę napisaną przez jego żonę June Carter Cash i Merla Kilgora. Natomiast z drugiej strony tam są takie zupełnie nieoczywiste, po pierwsze, interpretacje. No nawet ta wersja Ring of Fire jest dość nieoczywista, ale są wersje piosenek, które bardzo, bardzo daleko odchodzą od oryginałów i które są wersjami piosenek, które śpiewał Cash, owszem, ale oprócz niego wykonywali je bardzo różni wykonawcy. Bo to były standardy muzyki amerykańskiej po prostu, wykonywane przez wielu artystów. Choć co do tej piosenki, która za chwilę zabrzmi, poczytałem o jej historii. Oczywiście, tak jak to bywa z bardzo znanymi piosenkami, nie pamiętamy, co było na początku. Ta piosenka ma 60 lat i pochodzi z Wielkiej Brytanii. I nigdy bym nie zgadł, że The First Time Ever I Saw Your Face, folkowy standard, pieśń z 57 roku, napisana przez Iwona McCalla dla swojej późniejszej żony, a później wykonywana między innymi przez Robertę Flack w takiej jednej z bardziej znanych wersji, poza oczywiście tym, że Johnny Cash ją śpiewał. Ja zawsze myślałem, że to jest amerykańska piosenka, a tutaj proszę. Brytyjska, importowana, skutecznie, wielokrotny przebój w repertuarze różnych wykonawców, włącznie z Elvisem Presleyem. No i być może to będzie także hit w zupełnie nowej wersji. Joanna Halszka-Sokołowska, Bartek Tyciński, czyli New Cage z płyty Wszystko Jutro, która powinna się niebawem ukazać. I nie wiem, czy jest to dobra, czy zła informacja, ale chyba musimy się już pożegnać. Już? Tak prędko? Od razu? Tak. No bo miał być jeszcze Willie Nelson, ale oni troszeczkę pograją. W sumie masz rację. A chyba dobrze byłoby posłuchać ich w całości. No to pożegnamy się z Willie Nelsonem, ale państwo koniecznie muszą posłuchać płyty God's Problem Child. I tam jest jeszcze piosenka He Won't Ever Be Gone, która się znakomicie nadaje na takie epitafium. A my zamknijmy HCH, wydanie 235. Z duetem New Cage. Ale jest dobra informacja, za tydzień wydanie 236. Jeżeli nadejdzie 1000 maili, to powrócimy do muzyki country, a jeśli nie, to przygotujemy coś zupełnie Prosimy innego. Przysyłać maile. Dziękujemy bardzo za dziś. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. Dobranoc. That was